राम यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्रीराम सुखदेव जी महाराज द्वारा श्रीरामकृष्ण अमावस्या रविवार सन 2051 तदनुसार 7 अगस्त 1994 को प्रातः लगभग 8 बजे श्री मुरली मनोहर मैदान भिनासर में हुआ। राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पोत्रवेत्री गोपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीतांबरा धरुण बिंब फलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखाद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वेभ्यो नमः। शास्त्रों में आता है कि यह मनुष्य जन्म है बड़ा दुर्लभ है, कभी भगवान कृपा करते हैं तो ये देते हैं। कब होगी करी करुणा नर देही देत ईश बिन हेतु सनेही। भगवान कृपा करके और बिना हेतु स्नेह करने वाले प्रभु कृपा करके मानव शरीर देते हैं। इस तरफ थोड़ा ध्यान दें, बिन हेतु स्नेह ही प्रभु, ये प्रभु का स्वभाव बताया। सुहृदम सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शांति मृच्छति। परमात्र सबके सुहृद हैं। सुहृद और मित्र में भेद होता है, उपकार के बदले उपकार करे परस्पर, ऐसे वे सुहृद मित्र होते हैं मित्र। और बिना ही कारण अपनी तरफ से कृपा करते ही चले जाए, स्नेह करते ही चले जाए, वे सुहृद होते हैं। यदि भी मित्रों का सुहृद मित्र दोनों को शुद्ध शुद्ध मित्र मित्र जो आता है, परंतु शुद्ध में मित्र में फर्क होता है। तो जितने सब सुर नर मुनि सबकी यह रीति, स्वार्थ लाग करें सब प्रीति, स्वार्थ मिंत सकल अधिक माही, सुपने हु प्रभु परमार्थ नाही। तंत हेतु रहित जग जुग उपकारी, तुम सुमार सेवक सुधारी। भगवान और भगवान के भक्त ये बिना स्वार्थ के हित करते हैं। सर्वभूत हिते रता, जैसे प्राणी अपने हित में रत होता है, ऐसे प्राणी मात्र के हित में रत होते हैं। ये दो ही जुग उपकार, एक भगवान और एक भगवान के भक्त। भक्तों के लिए आया है सुहृद सर्वदेही नाम, मात्र देहियों की वो सुहृद होते हैं। तो परम कृपालु भगवान कृपा करके मनुष्य शरीर देते हैं। तो एक तो कृपालु स्वतः है, एक विशेष कृपा करके देते हैं। तो ये विशेष कृपा से मिला है मानव शरीर। जब वस्तु मिल जाती है, उस वस्तु की दुर्लभता की तरफ मनुष्य की दृष्टि नहीं जाती। मनुष्य बन गए, अब ये दृष्टि नहीं जाती कि भगवान की कृपा से ये मिला है, ऐसा ख्याल नहीं होता है। मिल गई वस्तु मिल गई। एक विलक्षण बात है भगवान की, वे सहज कृपालु है, कृपा कर देते हैं। इसी बात तीसरी बात एक और है, भगवान देते हैं तो इस रीति से देते हैं कि लेने वाला समझता है ये तो मेरा ही है, दूसरा कोई देता है तो देने वाला एहसान भी करता है और लेने वालों को मालूम भी होता है कि अमुक ने मेरे को दिया है, परंतु प्रभु देते हैं वो इस रीति से देते हैं कि लेने वालों को मानता कि मेरा ही है। ये भगवान की विशेष उदारता है। इस वास्ते मनुष्य शरीर को हर एक आदमी नहीं मानता कि ये भगवान का दिया हुआ है, ये तो मेरा ही है। और मेरा ही है इतना नहीं है, मैं ही यह हूं। ऐसे दो तरह का संबंध है, अभेद भाव का संबंध और भेद भाव का संबंध। शरीर मेरा है ये भेद भाव का संबंध है, और मैं ही शरीर हूं ये अभेद भाव का संबंध है। तो शरीर ही खुद बन गया है, दिया हुआ नहीं, ये तो है ही मेरा। परंतु मेरा मानना गलती है। मेरा है तो क्या शरीर पर आपका अधिकार है? इसको बीमार मत होने दो, इसको कमजोर मत होने दो, इसको रोगी मत होने दो, है अधिकार में? कहते नहीं है तो मेरा है, ये केवल कहने मात्र का है, मानने मात्र का है। और ये मान्यता उल्टी है, सुलटी नहीं है, इससे अगर ही अनर्थ ही अनर्थ होता है। देहाभिमानिनी सर्वे दोषा प्रादुर्भवन्ति, जो देहाभिमान रखता है उसके सब दोष प्रकट होते हैं। कोई ऐसा दोष नहीं जो देह का अभिमान करने पर प्रकट न हो। अभिमान आता है, दंभ आता है, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य अनेक दोष आते हैं। आश्रित संपत्ति सबके सब आती है। कारण क्या है कि मनुष्य, आप क्षमा करेंगे, आश्रित संपत्ति, आश्रित आश्रित संपत्ति का मतलब है जो असुरों की संपत्ति, मानो असुरों का जो स्वभाव है, असु नाम है प्राणों का, प्राण पोषण परायण है, केवल संग्रह और प्राण पोषण करना इसमें लगे हुए होते हैं, वे असुर होते हैं। और ऐसे स्वभाव वाले ही आश्रित स्वभाव वाले कहलाते हैं, ऐसे स्वभाव को ही आश्रित संपत्ति कहते हैं। आश्रय योनि मापन्ना बूढ़ा जन्मनि जन्मनि माम अप्राप्य कौमते योयान चमान गति। तो ये आश्रय योनि है, तो आश्रय असुर कहलाते हैं अलग। परंतु गीता के विचार करने से एक बात समझ में आई है कि आश्रय संपत्ति क्या है, कि दैवी संपत्ति विमोक्षाय निबंधाय आसुरी मता। ये बंधन देने वाली आश्रय संपत्ति है। जब तक अपने प्राणों में स्नेह रहेगा तब तक इसका जन्म मरण रहेगा ही। कारण गुण संगोष्य सदसद योनि जन्मसु, ऊंच नीच योनियों में जन्म होने का कारण गुणों का संग है। गुणों का जो ये आसक्ति है, राग है, ये आसक्ति रागो लिंग अबोध से, अबोध का चिन्ह है, जिन्हें ज्ञान नहीं होता है तो राग होता है, ये अज्ञान है। रागो लिंग अबोध से चित्त व्यायाम भूमिषु कुत साधवलता यस्याग्नि कोटरे तरो, जिस वृक्ष के कोटर में आग लगा दिया जाए, छाया लकड़ी लगाकर आग लगा दिया जाए, फिर देखे कि ये वृक्ष ऊपर से हरा हरा होगा, कैसे होगा? तो जब तक भीतर में मान बढ़ाई में, सुख में, आराम में, भोगों में, संग्रह में मन का राग है, तब तक वो शांति चाहे तो शांति नहीं मिलेगी। अशांति से कुत सुख, उस सुख कहाँ है? तो राग भीतर रहता है तब तक ये परवश रहता है। धन का राग है तो धन की गुलामी होगी, परिवार में राग है तो परिवार की होगी, ऐसे शरीर में राग है तो शरीर की गुलामी भोगनी पड़ेगी, कोई बच सकता नहीं। इस वास्ते रागो लिंगम अबोधस्य, अज्ञान का खास न राग, आसक्ति प्रियता, जो अनुकूलता प्यारी लगती है, प्रतिकूलता बुरी लगती है। अनुकूलता प्रतिकूलता वस्तु अलग है, वो मान्यता पर निर्भर है। किसी को कोई वस्तु अनुकूल देती है, किसी को कोई वस्तु प्रतिकूल देती है। परंतु प्रतिकूल वेद नियम दुखम अनुवेद वेद नियम सुखम ते सुख दुख के भोगता होते हैं कि आश्रित संपत्ति वाले हैं, गुणों के संग वाले हैं। आ ब्रह्म भुवनालोक का पुनरावर्ती न ब्रह्म लोक तक के लोग लौट करके आते हैं। कारण क्या है? राग है, आसक्ति है। तो आश्रित संपत्ति बाप मूढ़ा बार बार बार बार जन्म लेते हैं, बार बार दुख पाते हैं राग के कारण से। स्वास्थ्य आश्रित संपत्ति जन्म देने वाली है। तो भगवान ने कृपा करके वस्तु दी, वो तो भगवान की दी हुई, राग अपना किया हुआ। ये भगवान का दिया नहीं, राग नहीं है, आसक्ति हमारी की हुई। प्रत्यक्ष बात है, छोटा बालक माँ बिना रह नहीं सकता, और बड़ा हो जाता है, ब्याह हो जाता है और माँ की अवस्था ज्यादा हो जाती है तो माँ सुहाती नहीं। जिस माँ के बिना मैं रोता था, माँ के बिना रह नहीं सकता था, वो माँ आज सुहाती ही नहीं। तो स्वार्थ बुद्धि आज वो पागल कर देती है, कर्तव्य अकर्तव्य का ज्ञान नहीं रहता। इस वास्ते प्रभु की दी हुई वस्तु को हम अपनी मान लेते हैं, अपने को ही मान लेते हैं, ये गलती करते हैं। बिना हेतु कृपा करने वाले प्रभु ये मानव शरीर देते हैं। इस मानव शरीर का फल परमात्मा की प्राप्ति है। सदा के लिए सुखी हो जाए, कभी भी स्वप्न में भी दुख न हो, ऐसा लाभ प्राप्त करने के लिए ये मानव शरीर मिला है। छठे अध्याय के 22वें श्लोक में भगवान कहते हैं, यंग लब्ध्वा चा परम लाभम मन्यते नाधिकं ततः। जिस लाभ की प्राप्ति होने बाद फिर इससे बढ़कर कोई लाभ होता है, हो सकता है, कभी स्वप्न में मांगने भी नहीं आता। अत्यंत लाभ जिसकी प्राप्ति के बाद कोई लाभ बाकी नहीं रहता। और यस्मिन स्थितो न दुखे न गुरुणा भी विचार लेती, उसमें स्थित होने पर गुरुणा दुखे न भी न विचारती। बड़े भारी जबरदस्त दुख आने पर भी वो अपनी स्थिति से विचलित नहीं होता। दुख तम विद्या दुख संयोग भी योगम, जहाँ दुख का स्पर्श ही नहीं है, ऐसा परम आनंद प्राप्त करने के लिए भगवान ये मानव से ही देते हैं। उसके बाद ना कुछ जानना बाकी रहता, ना करना बाकी रहता, ना पाना बाकी रहता। सब कुछ कर लिया और सब कुछ जान लिया। यो माम एवम संबोधो जानाति पुरुषोत्तमम स सर्ववित। मेरे जो पुरुषोत्तम जानता है वो सर्ववित है, और सब जान गया। और परमात्मा को नहीं जाना तो कुछ नहीं जाना है। क्या जाना, क्या जानने से क्या फायदा हुआ? जानने के बाद कृतकृत्य से कृतकृत्य हो जाता है, करना बाकी नहीं रहता, जानना बाकी नहीं रहता, पाना बाकी नहीं रहता। कर्तव्य कर्म योग से कृतकृत्यता होती है, ज्ञान योग से ज्ञात ज्ञातव्यता होती है, और भक्ति से प्राप्त प्राप्तव्यता होती है। भगवान मिल जाते हैं, जो अनंत सृष्टियों की रचना जिसके संकल्प मात्र चली करती बड़ी भरती संहर जैसी लीला लीला मात्र से उत्पत्ति स्थिति प्रलय करते हैं। भगवान की रुख पा करके प्रकृति सब उस काम करती है, उसमें करना उसकी बात की नहीं रहता। जो करना कर्मयोग कर है, कर्मयोग का तात्पर्य करना संपूर्ण संसार के लिए है। भाई बहन थोड़ा ध्यान दे, शरीर मिला है संसार से, विद्या मिली है संसार से, धन मिला है संसार से, घर मिला है संसार से। आपको बताएं क्या, जो कुछ हम मिला है संसार से मिला है। बड़े से बड़ा धनी, बड़े से बड़ा राजा महाराजा बिना दुनिया की सहायता के जी नहीं सकता। कहीं जाता है तो सड़क अपनी नहीं है, कहीं रहता है सब मकान अपने नहीं है। बड़ी ठीक सावधानी से दूसरे का हक नहीं लेता, उसको भी रास्ते पर चलना पड़ता है, औरों की सहायता लेनी पड़ती है। इस वास्ते गीता ने कहा, परस्परम भाव यंत श्रेय परम वापसित, परस्पर एक एक की वृद्धि करते हुए परम कल्याण को प्राप्त हो जाओ। मैं सबका हित करूं, सबके हित में रति, सर्वभूत हिते रता, हित में रति होनी चाहिए। हित करने की नहीं कहा है, करने में तो एक आदमी के इच्छा की पूर्ति दुनिया मिलकर नहीं कर सकती, तो एक आदमी दुनिया का एक खरब का हित कैसे कर सकता है। परंतु भावना अपने सर्वभूत ही तेरता लभन्ते ब्रह्म निर्वाणम सर्वभूत ही तेरता ते प्राप्तवन्ति मामेव सर्वभूत ही तेरता। निर्वाण ब्रह्म निर्गुण की प्राप्ति करने वाले के लिए भी ऐसा भाव चाहिए कि संपूर्ण का हित हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। कुछ को दुख न हो, सबके मंगल मंगल, आनंद आनंद, सभी सुखी, सब निरोग, सब संपन्न, सब धन धान्य संपन्न हो सब। ये सर्वभूत हित रता रति होती, प्रीति भीतर में सबके हित के, सबका हित हो रहा है, प्रसन्नता होती है। जितने जितने को सुखी देखता है उनमें उसे आनंद होता है, दुखी देखता है वो दुखी होता है उससे। पर दुख दुख सुख सुख देखे पर संतों का स्वभाव बताया है रामायण में कि सब दूसरों के सुख को देखने से भी सुखी होते हैं और दूसरों के दुखने से दुख होने से दुखी होते हैं। आप कैसे तो फिर फायदा क्या हुआ? अपने सुख से सुखी, अपने दुख से दुखी, वो तो थोड़ी सामग्री में हो जाता है। अब दुनिया के दुख से दुखी हो तो वो सुखी हो ही नहीं सकता, क्यों? दुनिया का दुख तो मिट ही नहीं सकता, तो लेने के धड़े पड़ गए महाराज, ये क्या फायदा हुआ? और दूसरों के सुख से सुखी हो तो क्या आप भूखा ही मरेगा, कुछ भी नहीं करेगा? तो अपने सुख से सुखी, तो अपने सुख से तो कुत्ता है, गधा है, प्राणी जितने ऊंट है, शूकर कूकर ऊंट खर बड़े पशु हमेशा, बड़े बड़े पशु है, सुअर है, कुत्ता है, गधा है, ये भी अपने सुख से सुखी होते हैं। फिर मनुष्य होगी अपने सुख से सुखी हुए तेषां येषां को विशेष होती जितनी देशां उतारी। अगर वैसी हमारी वृत्ति है और उनमें हमारे में क्या फर्क है? तो मनुष्यता है इसलिए कि सबका हित करे। आज बड़े दुख की बात है, लोग अपना हित साधते हैं कि संसार के जितने प्रभुपाल मनुष्यों के लिए है सब सुख मनुष्य के लिए है, ये बात नहीं है। मनुष्य सबके हित के लिए है, सबका हित करने के लिए मनुष्य है। जेल में जो जेली रहते हैं वो जेल के अफसरों के लिए नहीं रहते हैं, जेलियों के लिए बड़े अफसर रहते हैं। तो आपको मनुष्य शरीर दिया है तो ये सब का पालन पोषण के लिए, सबकी वृद्धि के लिए, सबका हित करने के लिए मनुष्य शरीर मिला है कि नहीं? सबका हित करो। जो आप में बुद्धि शक्ति है, आपके शारीरिक शक्ति बुद्धि शक्ति विशेष, जैसे बुद्धि बलम तस्य निर्बुद्धे सुबुद्धो बलम, तो बल आपके बुद्धि बल है वो सबसे श्रेष्ठ है। शारीरिक बल है, धन बल है, तन बल है, तो और बुद्धि बल है, और परिवार का बल है, बहुत संपत्ति बल है, आशु संपत्ति का सिद्ध हम बलवान सुखी मानता है। तो वे बल वास्तव में असली बल क्या है कि जिससे आप सबके ऊपर हो जाओ, ऐसे बुद्धि बल है। वो बुद्धि बल मनुष्य में है, तो बुद्धि बल का तात्पर्य कि सबका हित करे। जैसे भगवान सब सर्वोपरि है, सर्व संपूर्ण मात्राओं के शुद्ध भगवान है, सबका हित करने वाले, ऐसे जो संत महात्मा होते हैं जिसका स्वार्थ कुछ नहीं है, पदार्थों से, भोगों से, संग्रह से कोई ताल्लुकात नहीं है, वे संपूर्ण प्राणियों का हित करते हैं। हेतु रहित जग जुग उपकारी, भगवान बिना हेतु करते हैं, क्यों? उनको कुछ लेना नहीं है। जो लेने की इच्छा करता है और हित करता है वो वास्तव में हित नहीं करता, वो व्यापार करता है, दूसरों को सुख देता है अपने सुख लेने के लिए। तो लेता है तो सुख ले लिए, देता है तो अपने सुख के लिए, वो स्वार्थी है। उस कोई प्राणी रागवान कहते हैं, आसक्ति वाला कहते हैं, और उससे जन्म मरण बार बार होते हैं। केवल इतना सा आप विचार कर लें कि सबका हित कैसे हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सबके सुख हो जाए, सब निरोग हो जाए, सब धन धान्य संपन्न हो जाए, सब निरोग हो जाए, सब सुखी हो जाए, ये भावना करते ही आप सुखी हो जाओगे। तो दूसरों के सुख देने से जो सुखी होता है तो उसको अपने सुख भोगने की आवश्यकता नहीं रहती। सुख की खुराक सबके सुख से उनको मिल जाती है तो अपने सुख भोग की इच्छा नहीं रहती है। ऐसे सबके दुख से दुखी होने से क्या होता है कि जैसे अपने को दुख होता है तो अपना उद्योग अपने को सुख पहुंचाने के लिए होता है, ऐसे दुनिया को दुख होने से दुनिया को सुख पहुंचाने के लिए चेष्टा होगी तो उसकी संग्रह की रुचि नहीं होगी, अपने भोगों की रुचि नहीं होगी, अपने पास जो कुछ हो तन मन धन विद्या बुद्धि योग्यता पद अधिकार वो संपूर्ण के हित के लिए होगा। तन से मन से बुद्धि से इंद्रियों से पदार्थों से रुपये पैसों से कुटुंब से अपनी योग्यता से बुद्धि से सबका हित करेगा। अधिकार पद मिला है तो उसे सबका हित करेगा, सबको सुख पहुंचाएगा, सबके सुख दे सुख के लिए उनकी संपत्ति होती है तो सबको सुख पहुंचाने में उसको आनंद आता है। दूसरे किसी को दुख देखने से वो दुखी होता है तो उस सुख के लिए अपनी सुख संपत्ति उनको दे देता है, उनसे वो बड़ा राजी होता है। हमने सुना है कि विदेश में एक सभा हुई थी, उसमें लोग आए सभी, तो वहां के जो अध्यक्ष थे तो उनके आने में थोड़ी सी देरी हो गई, तो वहां पहुंचे तो उन्होंने माफी मांगी कि आप लोगों से क्षमा मांगता हूं, मेरी थोड़ी एक दो मिनट देरी हो गई, आप क्षमा करेंगे। कहने की देरी क्यों हो गई, हेतु बताया कि मैं आ रहा था तो एक पानी के गंदे पानी की नाली बह रही थी, उसमें एक सूर का बच्चा गिर गया, तो ऊपर से गिरा तो उल्टा गिर गया, पानी वो बह रहा था मैंने देखा तो उसको मैंने निकाला, जिसको नाक पानी मर जाएगा ये निकाला तो निकल गया, इसमें थोड़ी देरी हो गई। मनुष्य ने कहा कि हमारी तो सब सेवा करने के लिए ही ये सभा है कि सबकी सेवा हो जाए, कैसे कैसे करें, तो आप सेवा में ही लगे तो इस सभा में देरी होने का कोई अपराध नहीं है, वो तो इस ज्ञान का उद्देश्य ही आपने सीधा किया जो सेवा में लग गए थे। वो कहते नहीं मैं सेवा नहीं की, मैंने सेवा नहीं की, मैं अगर उसको वैसे देखकर आ जाता तो मेरे दिल में खटकती, मैं यहाँ की बातें नहीं कह सकता था, मन में वो बार बार याद आता तो मैंने मेरा कांटा निकाला हृदय से कि वो मर जाए निकाला, उसे थोड़ी सी देरी हो गई। तो सज्जनों मनुष्य का ऐसा स्वभाव चाहिए सबकी सेवा के लिए, तो सबके दुख वो सह नहीं सकता, अपने सुख सामग्री का वो त्याग करेगा और सुख भोग के लिए दूसरों सुखी सुखी हो जाएगा। इस वजह संतों के लक्षणों में पर दुख दुख सुख सुख देखे पर, ये संतों के लक्षणों में कहा तो मनुष्य मात्र संत है। जब परमात्मा की प्राप्ति के लिए ही जन्म मिला तो जन्म का हेतु क्या है, परमात्मा की प्राप्ति करना। साधु कौन है, साधु होती परम कार्य होती साधु, जो परम कार्य है असली उद्देश्य उसकी सिद्ध करे उसका नाम साधु है, तो मात्र से साधक है मनुष्य मात्र साधक है। जैसे बाल्यावस्था विद्यार्थी अवस्था होती है, बड़ी अवस्था वो ग्रस्त करो फिर वानपुर संन्यास लोभ ग्रस्त के लिए वो तैयारी करता है, ऐसे दूसरे दूसरे सब गृहस्थ है और यही तनुकर फल विषय भाई, ये मानव शरीर है ये ब्रह्मचर्याश्रम है। जैसे इस उम्र में छोटी अवस्था ब्रह्मचर्याश्रम पालन करके विद्याध्ययन करो, ऐसे इसमें ब्रह्मचर्या का पालन करके और परमात्मा की प्राप्ति करो, विद्या विद्या नाम अध्ययन विद्या विद्या नाम अध्यात्म विद्या का अध्ययन करो, जिससे आप तत्व के जीवन मुक्त महापुरुष बन सकते। मात्र मनुष्य परमात्मा की प्राप्ति कर सकता है, ये एक बड़ा सिद्धांत है। मेरे को संतों से मिली ये बात, मेरे उपजी हुई नहीं है और पढ़ाई में भी इतना लक्ष्य नहीं हुआ था, जहाँ पढ़ा है वहां पर अधिकारी बताए हैं कि ये ज्ञान योग का अधिकारी, ये भक्ति योग का, ये कर्म योग का, ऐसे अधिकारियों का वर्णन आता है ग्रंथों में, पुस्तकें पढ़ते हैं तो उसका अधिकारी अलग अलग होता है, परंतु परमात्मा की प्राप्ति के अधिकारी मनुष्य मात्र है, चाहे मुसलमान हो चाहे ईसाई हो चाहे बौद्ध हो चाहे हिंदू हो कोई भी कौन हो पारसी हो यहूदी हो, मनुष्य मात्र परमात्म तत्व की प्राप्ति का अधिकारी है। जैसे बालक सबके सब माँ के हैं तो माँ की गोद के माँ की कृपा के माँ के लाड प्यार के सब अधिकारी है, माँ वो एक है, बालक अलग अलग होते हैं स्वभाव अलग अलग होता है, ऐसे भगवान के अलग है वो परम पिता माता धाता पितामह वह परमात्मा है, तो उनके सब अधिकारी है उसके प्राप्ति के। संसार के प्राप्ति के, संसार का धन संपत्ति वैभव अधिकार प्राप्ति के दो आदमी भी बरोबर नहीं हो सकते। एक आदमी होगा सर्वोपरि और उसे समान बरोबर दूजा हो जाएगा तो सर्वोपरि एक नहीं रहेगा, तो इसमें अधिकार अलग अलग मिलते हैं। पर परमात्मा प्राप्ति का अधिकार सबको मिला हुआ है। संत महात्माओं की कृपा से ऐसी बात मेरे को बड़ी खुली युक्ति संगत शास्त्र सम्मत मिली है। तो आप हम सबके सब परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। आप अपढ़ होकर प्राप्त कर सकते हैं, पढ़ाई करके प्राप्त कर सकते हैं, साधु होकर प्राप्त कर सकते हैं, गृहस्थ होकर कर सकते हैं, बहनों माताएं कर सकती है, भाई बंधु कर सकते हैं, सबके सब परमात्मा की प्राप्ति का अधिकारी है। भगवान को पुकारने का कौन अधिकारी नहीं है? जैसे माँ माँ करने का बालक मात्र अधिकारी है, ऐसे भगवान का नाम लेने में, भगवान का चिंतन करने में कोई अनधिकारी नहीं है। सूर्य सर्वभूतानाम भगजो कहते हैं, प्राणी मात्र का मैं सूर्य हूँ, तो प्राणी मात्र से बाल कौन रहा? अब प्राण वस्तु है, सूखा हुआ काठ आदि है, इनमें कोई दुख सुख का भान नहीं होता, तो इसके लिए आवश्यकता नहीं है। इनका प्राणी बुद्धि वाले इनका उपयोग करें, पर इनके कोई बात नहीं, प्राणी मात्र है, वे मात्र के सूर्य है भगवान। तो भगवान की प्राप्ति के लिए सबके सब अधिकारी है। अनधिकारी वही है जो उसको नहीं चाहता। सभी भूमि गोपाल की जिसमें अटक कहा, जिसके मन में अटक है सो ही अटक रहा। सभी भूमि गोपाल में जिसमें अटक कहा, अटक क्या भाई, भगवान की है। अरे भगवान की होने से हमारी सबकी, माता पिता की संपत्ति पर संतान का जन्म सिद्ध अधिकार है। ऐसा परमात्मा की प्राप्ति का हमें सब जन्म सिद्ध अधिकार है। मनुष्य मात्र जो प्राप्त कर सकता है, क्या कैसे करके जो परिस्थिति आई है उसका सदुपयोग करे। जैसे मैंने अभी कहा, हमारे अनुकूल और प्रतिकूल दो तरह की संपत्ति आती है। अनुकूल संपत्ति को सुख कहते हैं, प्रतिकूल संपत्ति आती है प्रतिकूलता, उसको दुख कहते हैं। तो सुख का उपयोग दूसरों की सेवा करने के लिए है और दुख का उपयोग त्याग करने के लिए है। ये बात अटपटी मालूम रहेगी कि दुख का त्याग किया, कि दुख जो होता है हमारे को, हमारे मन में सुख पाने की इच्छा है उससे ही दुख होता है। अगर सुख पाने की इच्छा का त्याग कर दें तो दुख होगा ही नहीं। दुखदायी आफत आवे, प्रतिकूलता आवे, हमें सुख लेना ही नहीं है, तो सुख नहीं लेना है, क्या करना है? अपने तपस्या करना है। परमात्मा यही तानुकार फल है विषय न भाई, इस शरीर का फल विषय सुख नहीं है। स्वर्ग उस स्वर्ग यहाँ यज्ञ करके यज्ञ विश्वास स्वर्ग तीन प्रार्थयन्ते, वे स्वर्ग में लाते हैं ते क्षीणे पुण्य वर्ते लोग विशंते, उसके लिए नहीं है ये। स्वर्ग आदि सुख के लिए नहीं, यहाँ के सुख के लिए भी नहीं। यहाँ के ब्राह्मण की विशेष महिमा कही तो ब्राह्मण के लिए बताया, यहाँ सर्कृष्ट आये तप से, यहाँ सो तपस्या करे कष्ट से है, और प्रेत्यानंद सुखाए च ब्राह्मण से देव हो यम क्षुद्र कामाए निश्चित है। तो जैसे इसमें वो तुच्छ कामनाओं के लिए ब्राह्मण का देह नहीं है, ऐसे मनुष्य का देह तुच्छ भोगों के लिए और संग्रह के लिए नहीं है। और भोगों और संग्रह में आसक्ति रखने वालों के लिए दूसरे अध्याय के 44वें श्लोक में कहा है, भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम, भोग और ऐश्वर्य में, सुख भोग में और संग्रह में ऐश्वर्य इकट्ठा करने में जो आसक्ति रखते हैं, राग रखते हैं, आसक्ति है राग रखते हैं, वो ऐश्वर्य मिल जाए ये हाथ की बात नहीं है। मन चाह भोग मिल जाए हाथ की बात नहीं है। मन में यह चाहना होती है कि दुख मिट जाए और सुख मिल जाए, यह चाहना रहती है प्राणी का। परंतु कोई इतिहास में आपने सुना कि उसे सुख ही सुख हुआ दुख नहीं आया, और ऐसा भी प्राणी सुना कि किसे दुख ही दुख हुआ सुख कभी नहीं हुआ, ऐसा इतिहास में कोई प्राणी नहीं मिलेगा। वर्तमान में ऐसा कोई नहीं मिलेगा कि जिसकी उम्र में सुख ही सुख सदा रहा दुख आया ना हो, और दुख ही दुख रहा और सुख आया ना हो। तो सुख दुख अभी हमारे हाथ में नहीं है, पहले किए कर्मों के अनुसार अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति मिलती है। तो अनुकूलता को देख करके सुखी होना और प्रतिकूलता को प्राप्त करके दुखी होना ये मनुष्य का काम नहीं है। सुख हर्ष ही जड़ दुख बिलखाही, दोषम धीर धरे मन माही। सज्जन होते हैं, संत होते हैं, विवेकवान, सच्चे संत होते हैं, वे सुख दुख दोनों में धैर्य रखते हैं और दुख भी लगाए सुख हर्ष है, दुख में तो हर्ष हो जाए दुख में भी लिख हो जाए। ये तो पशु पक्षियों में सब में होता है, वृक्ष में होता है, घास में होता है, पानी पड़े तो बड़े पति खुश हो जाती है और तपत होती है तो दुखी हो जाते हैं, कुमला जाते हैं। तो ये तो स्थावर में भी स्थावर जीव है, जो जंगम चलते फिरने वाले नहीं है उनमें भी सुख दुख का असर पड़ता है। अगर हमारे भोग में सुख दुख हुआ तो फिर हमारे में क्या विशेषता है। मनुष्य शरीर दोनों का उपयोग कर सकता है, सुखदायी संपत्ति मिले तो दूसरों का हित करो, दुखदायी हो तो सुख की इच्छा का त्याग कर दो। सुखदायी संपत्ति में तो धन का उपयोग करना पड़ेगा, जो पात्र कुपात्र देखना पड़ेगा, और दुखदायी संपत्ति में किसी के पात्र कुपात्र की वृत्ति नहीं होगी, केवल सुख की इच्छा का त्याग करो। और सुख संपत्ति में भी अपने सुख का त्याग करने से ही दूसरों को सुख मिलेगा, अपनी संपत्ति देनी पड़ेगी तो देने में तो आफत होगी और दुख में कोई देना ही नहीं पड़ेगा, अपने उसी में मस्त रहे। भगवान ने दी है ये पंचाग्नि तपने वाले मैंने देखे हैं, वैशाख का महीना है, घाम है, ठीक मध्यान्ह का समय है, चारों तरफ आग लगा करके बीच में बैठते हैं तो उसे तपत लगती है और चारों तरफ तपत लगती है, परंतु मन में भावना कि मैं तप कर रहा हूँ इस बात दुखी नहीं होता। और बुखार आता है तो दुखी हो जाता है, बुखार में मुख तपता है और अग्नि पंचाग्नि में तपता है। पंचाग्नि का तप अपने बनाया हुआ तप है और बुखार का तप भगवान का दिया हुआ तप है, तो भगवान के दिए हुए तप में जो लाभ है वो अपने तप में लाभ नहीं है। एक सद्वैद्य की दृष्टि में अपने पथ्य कुपथ्य का विचार करता है और एक अपनी दृष्टि से करता है, आयुर्वेद का ज्ञान नहीं है तो अपने पथ्य कुपथ्य का भूल कर लेगा, पर सद्वैद्य की दृष्टि में करता है तो उसकी खुद की भूल नहीं होगी। ऐसे भगवान की दृष्टि से किया हुआ तप दिया हुआ तप है उसमें विशेष आनंद आना चाहिए। बृहदारण्य के ग्यारहवें ब्राह्मण में लिखा है कि बीमारी हो तब देखना चाहिए कि भगवान की हमें तप तप रहा हूं, बड़ा आनंद मनावे कि भगवान ने तप दिया है तो तप से क्या हो गया, पूर्व के पाप नष्ट होते हैं और नया पुण्य होता है, दो चीज पैदा होती है। तो अपना स्वयं तपते हैं उसमें अगाड़ी पुण्य की प्राप्ति होती है और भगवान के दिए हुए तप से पुराने पाप नष्ट होते हैं, अगाड़ी उन्नति होती है, दोनों तरह का लाभ होता है। तो दुखदायी परिस्थिति में प्रसन्न रहता है कि भगवान ने बड़ी कृपा कर दी, बुखार में आनंद रहता है, अपमान में आनंद होता है, निंदा में प्रसन्नता होती है, प्रतिकूल परिस्थिति में मौज होती है। आपके ऐसा कैसे हो सकता है, तो मैं तो ऐसा मानता हूँ कैसे हो सकता है, शास्त्रों में लिखा है वो सुख हर्ष ही जड़, वो हर्ष नहीं होता, दुख जड़ भी लिखा है, जड़ भी लिखते होते हैं, ये जड़ स्तन धीरे ये ही संसार प्रजा भोगा दुख योनि एवते आद्यंत मानता कौनते नते श्रवते बुद्ध शक्नोति है सोढ़ुम प्राग शरीर विमोक्षनाथ काम क्रोधोद्भवम वेगम स युक्ता स सुखी नर। सुखी कौन होता है, जो काम क्रोध के उत्पन्न होने वाले वेग को सह लेता है, इन वेगों के वश में नहीं होता वो सुखी नर बहादुर वही है, और सुखी वही है जो काम क्रोध वेग को सह लेता है। मनु ये विकार पैदा नहीं करते, सुख की इच्छा नहीं करते मन में, तू भी नर है मनु बहादुर है। और जो संस्मृत जितने सुख है दुख योने ये होते, संसार का सुख भोगने वाले को दुख भोगना पड़ेगा, नियम है, कोई भी यहाँ कहिए नियम फैल नहीं होता। और सुख परिस्थिति आने पर वो भोग नहीं करता किंतु सुखदायी संपत्ति का दूसरों के लिए वितरण करता है, उसे दुख आ नहीं सकता, उसे दुख की ताकत नहीं, दुख कैसे आ जाएगा, प्रतिकूलता में उसकी प्रसन्नता होती है, तपस्या मानता है भगवान की दी हुई तपस्या मान करके प्रसन्न रहता है, दुख कैसे होगा, उसका आनंद होगा। और सुखदायी में आनंद होता है तो सब जानते ही है, उनमें कोई नई बात नहीं है। इस बात से ये सुख दुख भोगने के लिए ये शरीर नहीं है, आज भोगों के लिए लोग लगे हैं, जनता गर्भ गिरा दो परंतु सुख हो जाए, हमारा झंझट न बढ़े, हद हो गई है, मातृशक्ति आज राक्षस बढ़ गई है, पुत्रादीनी सर्पणी पुत्र को खाए जाए, महाराज मनुष्य का काम नहीं है, आज का डाके चला हुआ है जो खाए जाते हैं सोलह सोरी को भी काट देना हूँ। महान राक्षस बना है, महान असुर बना हो गया है आज दुनिया में केवल सुख भोग के लिए। भगवान कहते हैं भाई यही तन, यही तनो कर फल विषय न भाई, इसका फल सुख नहीं है, वो ये तो आज का फल ही है विषय, इस विषय सुख के लिए ही है, केवल विषय भोगो संतान भी न हो विषय भोगो। हद हो गई है भाई कलयुग की बड़ी विचित्र बात, सज्जनों भाइयों बहनों कृपा करो, उपकार करो, सेवा करो, सबको सुख पहुंचाओ, सुख संपत्ति अपने भोगने के लिए नहीं है, अधिकार मिला है आपको तो दूसरों को सुख पहुंचाने के लिए, धन मिला है तो सुख लिए, बल मिला है तो सुख पहुंचाने के लिए, संपत्ति देव मिली है तो दूसरों को सुख पहुंचाने के लिए, सर्वभूत हिते रथा, निर्वाण ब्रह्म की प्राप्ति करने वाले भी संपूर्ण के हित में रहो, और प्राप्ति भगवान सगुण की ते प्राप्ति मंत्री वामी और सर्वभूत हित रथा, प्राणी मात्र का हित करो। हिते रता, हित करने में आप इतने समर्थ नहीं है, परंतु दूसरों के हित में आपको प्रसन्नता हो जाए, इस बड़े भारी पुण्य की प्राप्ति हो जाएगी, इसमें कोई असमर्थ नहीं है। सुख पहुंचाने में तो समर्थ नहीं है कोई भी, पर दूसरों के सुख में प्रसन्न होने में सब अधिकार, सब हित है, सब कर सकते हैं, कोई निर्बल नहीं है, कोई असमर्थ नहीं है इसमें, तो ऐसा भाव रह जाए सब सुखी हो जाए, सब आनंद में हो जाए, सब भगवान के भक्त हो जाए, सब भगवत प्राप्ति कर ले, सब जीवन मुक्त हो जाए, इसमें क्या खर्चा रहता है, क्या परिश्रम होता है, कोई पसीना आता है इसमें, क्या इसमें लगता है, क्या पैसे लगते हैं, अरे भाई भावना है, भावना है, भावग्राही जनार्दन, भगवान भी भावग्राही है, आपका प्रेम भाव होता है भगवान प्रसन्न हो जाते हैं, मूर्खों पर साफ अनजान पर भगवान खुश हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं। हमने एक दाक्षिणात्य रामायण की बात सुनी है, जब रावण का और राम जी का युद्ध हो रहा था तो ये टीली कहते हैं, टिटेरी कहते हैं, वृक्षों पर रहने वाली लंबी पूंछ वाली वो होती है, तो वो अपने तनखा हाथ में लेकर गई कि महाराज मैं रावण को मार दू रावण को, तो भगवान खुश हो गए, उसमें हाथ रखा है उसे, वे लकीरें हो गई उसके मधुब, अब वो लोग भगवान को क्या सहायता कर देगा, छोटी सी हाथ ऐसे वैसे हमारे जैसे हाथ होते, मैं मार दू रावण को, भगवान खुश हो गए, तो भगवान की सहायता थी, क्या सहायता, बंदरों ने और सहायता की, भालुओं ने सहायता की, भगवान ये कहते हैं, परंतु वास्तव में भगवान के सामने क्या वो सहायता की जरूरत थी, क्या उनके समान बल कोई हो सकता है, उनके समान बुद्धि हो सकती है, एक समान ताकत हो सकती है, एक समान दया हो सकती है, एक सामर्थ्य हो सकती है, एक वैभव हो सकता है, क्या हो सकता है भगवान के समान, ऐसे भगवान की सहायता क्यों है, परंतु सहायता का भाव रखते हैं उनके भगवान कहते हैं। बंदरों के भालुओं के लिए जब वहां पहुंचते हैं अयोध्या, तो कहते हैं महाराज ये मेरे सुहृद हैं, इनके कारण से ही हमने विजय पाई है, भय समर सागर का बेड़ा, समर रूपी शुद्ध को जीतने के लिए जहाज तो ये पड़े हैं, और उनको बताते हैं कि देखो हमारी विजय हुई है ना, ये गुरु महाराज की कृपा, महाराज वशिष्ठ जी की कृपा से हमारी विजय हुई, और सहायता बंदरों से हुई, राम जी मैंने कुछ किया ही नहीं, ये मेरे गुरु जी है, इनकी कृपा से विजय हुई, तो दूसरों को विजय देते हैं, तो भगवान को क्या जरूरत है इन बातों की, पर होने पर भी महाराज सबका हित करते हैं, सबको देते हैं। वो जो मैंने बात कही कि भगवान की दी और देने की इतनी विलक्षणता है कि लेने वालों को अपनी ही मालूम होती है, और अपनी मालूम है तो क्या कोई धनी निरंतर रह सकता है, निर्धन क्यों होते हो, बीमार क्यों होते हो, कम से कम मरने तो मत दो शरीर को, क्यों शरीर आपका है कि नहीं मरने देंगे इसको, क्या चलती है अपनी। अरे मैंने संतों की सभा में एक विचित्र बात सुनी कि मन चाहिए तो राम जी के बाप की भी नहीं हो, तुम सही कैसे कर लोगे, राम जी के बाप की भी मन चाहिए तो नहीं हुई, तुम मन चाहिए नहीं हो, तुम मन से चाहना न करना है बड़ा उद्योग है, बहुत बड़ा पुरुषार्थ है कि सुख की चाहना न करें, आप सिर्फ सुख भी आएगा दुख भी आएगा, भागवत में साफ आया उन सुखम ऐन्द्रियकम् राजन् स्वर्गे नरकयोः। इंद्रियों से होने वाला सुख स्वर्ग में भी होता है और नरकों में भी होता है। जहाँ भयंकर कष्ट दिया जाता है नरकों में, वहां भी इंद्रियों से होने वाला सुख होता है। तेल के कड़ाहे में प्राणी को डाल दिया जाए, उबलते हुए में वो बड़े की तरह उसमें सीजता रहे, पर जब तक पाप का फल नहीं भोगता तब वो प्राण नहीं छूटते नार के शरीर के। नार के शरीर प्राण नहीं छूटेंगे, टुकड़ा टुकड़ा करके पीस वैसे ही हो जाएगा। जब तक पाप का फल न भोगते तब तक मरेगा नहीं। तो उसको भी ऐसे जला करके मूर्छित हो जाए, फिर हवा में ठंडी हवा लगे, शांति मिलती है। तो इंद्रियों के सोने वाला सुख तो नरकों में भी मिलता है, स्वर्ग में भी मिलता है। सुखम ऐन्द्रियकम् राजन् स्वर्गे नरक एव। प्राणी नाम तद्यथा दुख, कैसे होता है कि प्राणियों को जैसे दुख होता है। आप इतने भाई बहन बैठे हैं, कोई ऐसी इच्छा करता है कि हमारा दुख होना चाहिए। कभी पंडित जी को अपना गृह दिखाते हो कि महाराज हमारे घर में कोई मरा नहीं, कब मरेगा, सब पूछते हो। और महाराज हमारे 5-7-10 वर्ष हो गए, बीमारी नहीं आई। आप देखो तो पंचांग में क्या कैसे ग्रह गोचर, बुखार कब आएगा, कोई पूछता है। घाटा कब लगेगा महाराज, और फिर भोगते हो गए नहीं। अरे सुख के लिए प्रयास करते हो, सुख भोग रहते आता क्या। आप उद्योग करते वो रहता नहीं, फिर बिना उद्योग आ जाता है। तो सुख दुख तो आना पड़ेगा। यदस्मदीयम नंत परेशान, हमारी वस्तु आपको कैसे मिल जाएगी और आपकी वस्तु हमारे कैसे मिल जाएगी। प्राप्त व्यर्थम लभते मनुष्यो दैवो हितम संदंग हितम न सकता तस्मा न सोचामी न विस्मयोमी। मैं चिंता भी नहीं करता और आश्चर्य नहीं कैसे सुख आ गया। यदस्मदीयम नंत परेशान, हमारा सुख है हमारे पास ही आएगा। मैंने अंगूर देखे हैं काबुल में, उद पैदा होते हैं डिबिया छोटी काठ की रुई, उसमें एक एक दो दो अंगूर बड़े बड़े रखे हुए, और सब जितने हाथ में आते हैं खाने वाले खाने में हाथ में आता है, पर खाने में किसको मिलता है पता नहीं, उसको मिलेगा जिसका पाक में वो मिलेगा। सब खाने वाले हाथ में आता है, नहीं खा नहीं सकते। तो ये तो स्मृति मेरा है, वो तुम्हारा कैसे हो जाएगा, हमारी चीज हमारे को मिलेगी। तो प्राणी दुख को भी अपने को भोगना पड़ता है, सुख भी अपने है, वो आने वाला है। ये सुख दुख है ये पूर्वार्जित कर्मों के अनुसार प्राप्त बना हुआ है। क्रियमान कर्म होता है, संचित होता है, संचित से फिर प्राप्त बनता है, उसे शरीर बनता है। तो वो हमारे शुद्धा पर आती है, तो विधान से आती है, हमारे उद्योग से आती हो तो कोई दुख क्यों होगा, कैसे होगा। अपना सुख कर लेगा दुख होगा ही नहीं, अपने हाथ में नहीं है। हाँ दूसरों को सुखी बनाने की अपनी चेष्टा करना ठीक है, मन सुखी बना दोगे हाथ की बात नहीं है, तो उसे सुख होना होगा। अपना काम है कि अपना सुख दूसरों को बांटे, तो जिससे वो दुखी न होना पड़े उसको, और हरदम प्रसन्न होना पड़े पर दुख दुख सुख देख पर। तो मनुष्य मात्र का ये कर्तव्य है कि सब वो कैसे शांति पहुंचे, कैसे आराम पहुंचे, कैसे भगवान की भक्ति हो जाए, कैसे ये जीवन मुक्त हो जाए, कैसे ये तत्वज्ञ हो जाए, कैसे सदा के लिए सुखी हो जाए। ऐसा जिसका भाव है तो सब तो सुखी होना ठीक दिखता नहीं है, हो जाए तो अच्छी बात है, पर वो तो सुखी हो ही जाएगा, इसमें संदेह नहीं। थे प्राप्त मंत्र मामी सर्वभूत हित रहता, प्राणी मात्र के हित में रहती है वो परमात्मा को प्राप्त हो जाता है, निर्गुण सगुण दोनों को प्राप्त हो जाता है। इस वास्ते भाई बहनों से कहना है ये मनुष्य ने मिला है भगवान की कृपा से, तो उसका सदुपयोग करो सुख दुख भोगने के लिए। मतलब वो भाइयों बहनों ये मनुष्य का शरीर है, पशु पक्षी है, सुख भोगने के लिए सुख दुख सूर भी भोग लेता है, कुत्ता भी भोग लेता है, गधा भी भोग लेता है। विदेशों में सुना है गधों को भी बड़ा सुख मिलता है। मैंने यहां देखा है एक कुत्ता, तीन कमरा तीनों में गद्दा लगा हुआ है और ऊपर पंखे चलते हैं, मर जाओ जिसमें बैठे, और सुबह शाम मोटर में देर घुमाया जाता है। एक वो शरणानंद जी कहते थे कश्मीर में उधर गए तो एक कुत्ता पाला हुआ, पहले पूरे जमाने में 8 आने की मलाई रोजाना खाता था, और कुतिया पास में रहती थी और वो मोटर में घुमाया जाता था। मैंने कलकत्ते में देखा, जिसकी बात मैंने सुनी कि कलकत्ते से बम्बई भेजा गया तो नई फेट गाड़ी खरीद करके उसमें भेजा गया। मनुष्य को भी ऐसा नहीं मिलता है, बहुतों को, बहुत कम आदमी को मिलेगा ऐसा सुख, तो कुत्ते को भी मिल जाता है। इसमें क्या पड़ा बताओ। अरे उस के लिए लोग महामान हत्या करते हैं, गर्भपात करते हैं, अन्याय करते हैं, अत्याचार करते हैं, व्यभिचार करते हैं, मार गायों को मार रहे हैं, पशुओं को मार रहे हैं, लाखों की तादाद में 2000 कसाई खाना है। मैं उस 10 जिसमें काम चलता है, मशीनों से हत्या होती है, इतनी हत्या बढ़ा दी, क्या भागे भारत सुखी हो गया? लोग तो कहते हैं कि ऐसा नहीं करोगे प्रजापति अन्न नहीं मिलेगा, हम कहते हैं ऐसे पापों से पानी नहीं मिलेगा, देखना हम तो मर जाएंगे और पीछे बेटा पोता आप लोग कोई रहेगा तो देखेगा, ऐसे पाप का फल ऐसा होगा पानी मिलना मुश्किल हो जाएगा। अब कौन करेगा खेती, कौन करेगा ये इंडस्ट्री आपकी, कौन चलाएगा, कौन साधु बनेगा, कौन वृद्ध बनेगा, कौन उपदेशक बनेगा, कौन अध्यापक बनेगा? अभी लोगों में ऐसी बात हुई है, दो छोरे थे मर गए, बूढ़ा बूढ़ी बैठे हैं, पानी पाने वाला नहीं है, मेरे पास समाचार आए हैं संगू, ऐसी दिशा हो रही है। एक माई की बात आई, उन्हें कहे स्वामी जी वही कहते हैं, फिर छोरा मर गया तो वो खर्चिए तो ठीक कहते हैं मर गया, अब पैदा करना हाथ की बात नहीं, मर गया बस। तो पीछे समझ में आती है बात, एक आस्तिक था एक नास्तिक था, दोनों जा रहे थे तो वो कहते ईश्वर करता है, ईश्वर कुछ नहीं करता है, क्या करता है ईश्वर, ईश्वर सब कुछ करता है। तो बोला कि ईश्वर सब कुछ करता है पर ईश्वर अकल नहीं है, करता होगा तुम्हारा पर अकल नहीं है। कहते कैसे? कि देखो ये ताड़ का वृक्ष होता है इतना ऊंचा, अरे फल इतना सा लगाया, और बेल पड़ी है जिसमें इतना तो फल पुष्पाण लगता है, कोना लगता है, इतना तो फल बेल जी है, ये बेल का पड़ा हुआ बोलो, अरे इतना बड़ा ऊंचा वृक्ष छोटा सा, अरे बेल पड़ी है इतना इतना बड़ा फल, ये अकल का काम है, बेअकल है। जार बैठे एक आम के नीचे, एक आम फूट पड़ा मैं सिर पर, अभी जो उम्र तय तो कुपाल क्रिया हो जाती महाराज, पर हाँ हाँ ठीक ठीक करे तो सिर में लागे तब चेत होता है, चेत नहीं होता। सच्चे आदमी अच्छे आदमी तो पहले चेत कर लेते हैं, उनके लागे तो पता होता है। इस वास्ते सज्जनों अपने नहीं लागे उनसे ही पहले समझो, पहले समझे क्यों लागे? दुख में सब स्मरण करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में स्मरण करे दुख काहे को होए? ये तो चेताने के लिए भगवान कृपा करते हैं, तो चेत करके भजन में लगो। तो भाइयों बहनों आप लोगों से प्रार्थना है, सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ, अपना अपना जो इष्ट हो, अपना अपना जो धर्म हो, उस धर्म के अनुसार जो आचार्यों ने कहा है उसके अनुसार दूसरों का हित करना और भगवान को याद करना है, दो बात खास है। मनुष्य मात्र के लिए अपने हमारा जो दूसरों को सुख पहुंचाओ, हित करो, सर्वभूत हित रहता और उन्हें सब आज चाहेंगे। जो दूसरों को हित करता है, घर वाले भी चाहेंगे, बाहर वाले चाहेंगे, देशी भी चाहेंगे, विदेशी भी चाहेंगे, और उनके चाहना से हमारे को आराम भी मिलेगा, दुख कैसे मिलेगा? एक हमारी चाहना पूरी हम अकेले करें और एक हमारी चाहना पूरी सब लोग मिलकर करें तो हमारा हित किस बात में ज्यादा होगा? तो अपने अपने हित करने तो पशु पक्षी भी लगे हैं, अगर हमारे स्वार्थ में हम लगेंगे तो हम कैसे मनुष्य कहलाने कैसे होंगे? इस वास्ते भाइयों बहनों सबका हित कैसे हो? सर्वभूत हिते रता, प्रीति सबके हित में होनी चाहिए, उद्देश्य अपना, लक्ष्य अपना, सबका कल्याण करना होना चाहिए, तो मनुष्य जन्म सफल है, नहीं तो मनुष्य सफल सफल नहीं है। भगवान ने कृपा कर मानव से ये दिया है, भगवान का भजन करना, भगवान को याद करना, और जहाँ रहे वहाँ अपने बल बुद्धि योग्यता जो कुछ विद्या आदि है उसके द्वारा दूसरों को आराम पहुँचाना, सुख पहुँचाना। खेती करने वाले जो बीज बोते हैं वही खेती होती है, दूसरों के दुख से सुख लेने वाला कभी सुखी रह नहीं सकता। रावण आदि कितने हुए दूसरों को लेकर सुख लेने वाला, अंत में रोने वाला नहीं रहा, रावण के राज्य में रोने वाला नहीं, क्यों? जो थे पक्ष वो मरे गए, अब रोवे कौन? दुश्मन क्यों रोवेंगे? राजी होंगे तो इतना बड़ा राज्य, 1 लाख पुत्र 1.25 लाख नाती इतने उनके थे, मर रोने वाला कोई नहीं, मर गया तो मर गया, कौन रोवे? कुत्ते कहीं मर जाते हैं, कौन जो होता है उनके लिए, ऐसी दशा है। और सबका हित करने वाले को सब चाहते हैं, सब उनकी महाराज गर्व करते हैं, आदर करते हैं, हृदय से मीरा माई हुए, बड़े बड़े संत हुए, गांधी जी हुए, इनको लोग याद करते हैं, वो सबका हित चाहते थे, हृदय से सबके हित में रखते, प्रीति करते थे, इस वास्ते वो सबको प्यारे लगते थे। आप हमारे और सबको माँ प्यारी लगती है। क्यों लगती है? कि माँ सदा ही बालक का हित करती है। मात्रा समम नास्ति शरीर पोषणम, शरीर के पोषण के लिए माँ के समान दूसरा कोई नहीं होता। तो माँ सबको अच्छी लगती है। शंकराचार्य दार्शनिकों में बड़े ऊंचे दार्शनिक है, वे भी अपने प्रबोध सुधाकर बातस कृष्णाभिधाने, कृष्ण नाम वाली माँ वो मेरे अर्पित कहा गई माँ तू, वो भी माँ माँ कर भगवान को पुकारते हैं। माँ नाम इतना अच्छा लगता है। कारण क्या? हमारा हित करती है, पालन पोषण करती है। तो महाराज दूसरों का पालन करोगे आप सबकी माँ बन जाओगे और भगवान पर्याप्ति हो जाएगी, भगवान खुश हो जाएंगे। भगवान के सूर्य स्वरूप भूताना, वे सबके सूर्य है, आप भी सूर्य बन जाओ तो भगवान के साथ ही आप हो जाओगे, भगवान को मदद करने वाले हो जाओगे, भगवान के मित्र बन जाओगे। कितनी बात है, कितनी सी, केवल नियत, केवल नियत बदल दो। कुछ भी आप न कर सके कोई परवाह नहीं, करना इतना ही है जो कर सकते हो, इसके सिवाय आपके ऊपर जिम्मेवारी नहीं है। न कर सकते हो उसको उलाना नहीं देता, उलाना कर सकता है नहीं करता है उसको मिलता है, और उसके ऊपर जिम्मेवारी होती है। जो नहीं कर सकते कैसे जिम्मेवारी? मेरे से आज आपको आप हमारे 10,000 रुपया इतने बैठे, कोई मेरे से रुपयों की इच्छा नहीं करता कि रुपये दो, या भूसने की जसव करते हैं। मैं कर सकता हूँ वही तो आप इच्छा करोगे, नहीं कर सकते तो इच्छा करोगे आप? ये स्वामी जी जाएंगे रुपया ले आएंगे, इतने ईमानदार है दुनिया सभी। तो आप जितना हित कर सकते हो उतने से आपको पूरा सर्टिफिकेट मिल जाएगा, और नहीं कर सकते हो आप भूजोगे। अब सुगमता से कर सको भाई, उनको कठिनता से नहीं, सुगमता से कर सको, इतना करो कल्याण हो जाएगा, उद्धार हो जाएगा। और मन भगवान को याद करो, उसका चिंतन करो, भजन करो, हे नाथ आपको भूलू नहीं, ऐसे कहते हो और नाम का जप करते रहो। जहां कहीं रहो, कोई प्राणी हो, किसी को कष्ट ना हो, उनको सुख हो, आराम हो, ये करो तो बना देश मात्र आज प्रसन्न हो जाए, मौज हो जाए, सबके आनंद आनंद हो जाए। नहीं तो दूसरों के दुख देने से दुख होगा। खेती है, जो बीज बोएगे वही फल निकलेगा अंत में, बीच में और दिखता है। पहले बाजरा बो दिया जाए तो अंत में बाजरा मिलेगा, बीच में तो घास मिलेगा। अनजान आदमी का घास है ये, अरे बाजरी है, कहते हैं हजारों बोरा खरीदा रे बिका है, बाजरी है, बाजरी देखो ये घास, घास खड़ा है, घास घास दिखता है परंतु बाजरी है। वो खेत कोई खा जाए तो तुम्हारे गाय ने हमारा खेत खा लेगा, बाजरी खा ली हमारी, एक दाना नहीं बाजरी का, दाना एक भी नहीं, बाजी खा ली। ऐसे ही संसार दिखता है, मूल में परमात्मा है, अंत में शिष्य थे शेष संज्ञा भगवान ही रहेंगे, वही परमात्मा अनेक रूप है। तो वासुदेव सर्वमिति स महात्मा दुर्लभ, सबको परमात्मा देखते हैं, ऐसा महात्मा दुर्लभ है। तो सब में परमात्मा समझ करके सबकी सेवा करो, सुनते हम सर्व क्या बात की, मौज हो जाएगी, आनंद हो जाएगा। नियत शुद्ध कर लो सबके सुख पहुंचाने की, सबको सुख नहीं पहुंचा सकते, नियत शुद्ध है तो मात्र दुनिया का हित करने का पुण्य हो जाएगा। अरे पुण्य की क्या बात कहे, यस्य न अहंकृतो भाव, अरे बुद्धि यस्य न लिप्यते हत्वापि सीमान लोकान न हन्ति न निबध्यते। अहंकृत भाव नहीं है, अभिमान नहीं है, बुद्धि में लेप नहीं है, सुख मिले, पैसा मिले, आदर मिले, प्रशंसा मिल जाए, आराम मिल जाए, रोग दूर जाए, ऐसी इच्छा वाले की पूर्ति नहीं होती है। अहंकृत भाव नहीं, बुद्धि का लेप नहीं, हत्वा भी सिवा लोगान सर्वाल लोगान हत्वा भी संपूर्ण जितने लोग सबको मार करके भी न हंते न निबध्यते पाप नहीं लगता है। उसकी नियत सबके हित करने की है। गंगा जी का जोर जोर से प्रवाह आता है, बहुत से खेत पी जाते हैं, कौन में जी जाते हैं, कई गार कई ब्राह्मण कितने तृप्त हो जाते हैं, तो गंगा जी को कोई पुण्य नहीं होता। और बाढ़ आया जोर से, गायें बह गई, ब्राह्मण बह गए, खेती बह गई, तो कोई पाप नहीं लगता, क्योंकि उसका है ही नहीं पाप पुण्य करने का, किसी और सुख दुख नहीं है ही नहीं। ऐसे आपसे आप होता है, उसमें आपको पुण्य नहीं, आपकी नियत सुख देने की है, सुख ना दे सको तो भी आपको पुण्य हो जाएगा, पर पाप करने की आपकी नियत है। मैंने सुना है राजकीय कानून है, उसके सामने बंदूक यू कर दी, कभी छोड़ भी दी नहीं मरा तो उसको दंड होता है। और मित्र है, दौर गए शिकार को, घोड़ा दब गया, लग गई, मर गया आदमी, तो ठीक सिद्ध होने पर दंड नहीं होता है। तो नियत अपनी दूसरे के दुख देने की है तो दुख तो पाना पड़ेगा भाई, सुख पहुंचा नहीं है, सुख आपके पास आएगा, तो संदेह क्या है। इस वास्ते अपनी नियत सुधारो, आप धनी बन जाओ हाथ की बात नहीं है, आप विद्वान बन जाओ हाथ की बात नहीं है, आप बलवान बन जाओ हाथ की बात नहीं है, आप यशस्वी बन जाओ बड़े भाई ये हाथ की बात नहीं है, परंतु सबका हित चाहो भीतर से, इसमें कौन सी प्रतंत्रता है, क्या पसीना आता है इसमें, क्या परिश्रम पड़ता है, संपूर्ण हित हो, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, ऐसा भाव रखने से आप शुद्ध हो जाएंगे, जो संदेह नहीं है। दो उदाहरण दिए भगवान का, भगवान के भक्तों का, तो ये बिना हेतु स्वार्थ बिना हित करने वाले हैं, और स्वार्थ मित्र सुर नर मुनि सबकी यह रीति स्वार्थ लाग करे सब प्रीति, ऊंचे नीचे छोटे बड़े सब स्वार्थ में रहते हैं, पशु पक्षी जी मनुष्य मनुष्य पशु पक्षी है, तो आप ऐसे करो भगवान भी याद करो, भगवान के नाम का जप करो कीर्तन करो, अभी कलयुग है, अभी भगवान नाम की महिमा ज्यादा है, चाहू युग चाहू श्रुति नाम प्रभाव कलि विशेष नहीं आन उपाऊ, चाहू युग चाहू श्रुति चारों ही वेदों में और चारों ही युगों में नाम का बड़ा प्रभाव है, परंतु कलि विशेष नाम नाम कार्य बहुधा निज सर्वशक्ति तत्रार्पिता नियमित नियमित स्मरण काल एतादृश गीता कृपा भगवन ममेदम देश चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि भगवान ने सब साधनों की शक्ति कलयुग में नाम में रख दी, जिसे कलयुग जीव अपना उद्धार कर ले, नाम नाम अकार बहुधा निज सर्वशक्ति तत्रार्पिता नियमित स्मरण नकार स्मरण करने के लिए उसका आत्माधा नहीं कोई, अमुक समय करो सुबह करो शाम करो रात में करो दिन में करो सब करो, खाते ही पीते को सो जागे करो सोए हरिया दिन घर राम जी कबू प्रगट हो, क्यों सीता ही है सोता ही कहे जागता ही कहे सोने में भी कहे तो उन्हें भगवान प्रकट हो जाते हैं, हर समय भगवान का नाम लेते रहो चिंतन करते रहो, जो जो आपको नाम प्यारा लगे जो जो आपको ईश्वर का रूप प्यारा लगे, भगवान का ईश्वर रूप सब पे है कोई भी नहीं है, सब तरह से सत असत तत्पर वो सब कुछ भगवान है, आप मानो साकार मानो निराकार मानो निर्गुण मानो सगुण मानो दो भुजी मानो सहज भुज मानो चतुर्भुज मानो, आपके जो प्यारा वो मानो, ये कानून है। भगवान ने भक्तों के लिए कहा तो भक्तों ने कहा कि महाराज आप पहले हमारे को रूप दे दो दर्शन दे दो फिर आपका चिंतन करें, बिना दर्शन किए क्या करें कैसे चिंतन करें, भगवान कहता है तुम पहले भजन करो ये ठीक है कि नहीं, ये चाहते हैं कि ये चाहते हो तो मेरे में कभी भूल कर दोगे रूप तो दिखा दूंगा, अगर उसमें भूल करोगे तो निर्णय भागी होंगे, अरे नहीं जो तुम कहोगे मैं मेरा मान लूंगा, अरे माँ को माँ कहते हैं कोई या कहते हैं कोई मदर कहते हैं कोई माई कहते हैं, छोरे कई कई कहते हैं भुजाई देवर देवर छोरे को भुजाई भाप भाप भाप करते तो माँ मान लेती देवर है, भाई कहता वो मान लेती माँ का भाई है, माँ तो बेटा ही मानती है, अरे वो भी बेटा ही मानता है कहता भाई भाई कह दो भाई कहने से क्या हुआ, क्या वो बहन मानता है माँ मानता है, ऐसे भगवान को आप चाहे नाम से कह दो पुकारो भगवान को, माँ इतनी सर्वज्ञ नहीं है वो भी नाराज नहीं होती तो क्या वो नाराज हो जाएंगे भगवान, माँ जब पीर में रहती है नानाने वाले भाई भाई कहते हैं भाई छोरा भाई भाई कहते हैं कोई नाम पुकार कहते हैं वो गिर जाए गोरी गोरी है गोरी है नाम से नाम से कहते हैं तो माँ बाप नाम से बोलते हैं सोरे सीख जाते बाप भाई नाम से कहने लगते हैं, क्या माँ का भाव भी माँ का ही रहता है बेटे का ही भाव रहता है, ऐसे भगवान को पुकारो तो आपको दंड नहीं मिलेगा क्यों हमारा दर्शन आपने नहीं दिए हम क्या करें, हम तो मान कर आपको है तो हम तो आपको नहीं जानते आप ही नहीं जानते, एक शिवालय में साधु ठहरे हुए थे तो दो चार पांच दिन रहे तो एक वृद्ध बड़े बूढ़े और आंखें नहीं अपने पोता पर पोते कंधे पर हाथ दिख रहा थे सदा आकर नमस्कार से चले, तो साधु बाबा ने पूछा बाबा यहाँ क्यों आए हो, कि भगवान शंकर के दर्शन करने के लिए, कहते दिखता है कहना दिखता तो नहीं है तो दर्शन कैसे करोगे, दर्शन तो दिखता हो तो करोगे कैसे दर्शन करोगे, तो महाराज मेरे तो आंखें नहीं है मैं शंकर के भी आंखें नहीं है क्या, क्या मेरी फूट गई आंखें उसकी फूट गई वो देख लेगा हमारा हमारा काम बन गए, तो भाई आप भगवान को याद कर लो, आप भगवान को नहीं जानते क्या आपको भगवान नहीं जानते, आपकी नीयत नहीं जानते, अंतर्यामी है, सबसे पहले भगवान जानते हैं आप। आपको वचन उड़ता है, भगवान सर्व भाषा भाषी है, सब भाषा जानते हैं, सब काम जानते हैं। भगवान कोई ऐसा काम नहीं जो भगवान न जानते हो। उनसे अपने पास विद्या आती है, तो उससे आती है, उसको पुकारो हृदय से, तो भगवान अपना भजन मानेंगे।